Izrael na atak odpowiedział operacją lotniczą. Zginęło co najmniej 82 Palestyńczyków. Większość ofiar, jak podaje agencja Reutera, to cywile. Teraz Turcja i potężna eksplozja w mieście Denizli na zachodzie kraju. Według policji 25 osób zostało rannych, w tym 5 ciężko. Do wybuchu doszło na jednym z głównych placów miasta. Według pierwszych doniesień do eksplozji mogło dojść z powodu wycieku gazu, ale jak na razie służby tego nie potwierdzają. Głosów w Warszawie oddano wiele, na które pomysły najwięcej, to okaże się dopiero dziś. Stołeczny ratusz ma ogłosić, które projekty inwestycji zostaną zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W pierwszym warszawskim budżecie partycypacyjnym, zwanym też obywatelskim, do podziału było 26 milionów złotych. Mieszkańcy stolicy chcieli mieć zarówno dodatkowe imprezy w domach kultury, jak i nowe parki czy oświetlenie ulic. Rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk tłumaczy, że pieniądze podzielono w taki sposób, by promować lokalne inwestycje. Aby te inwestycje były bliżej tych mieszkańców, którzy je zgłaszają i chcieliby zmieniać swoją najbliższą okolicę. Na razie nie wiadomo, ile inwestycji będzie realizowanych w przyszłym roku. Teraz wiadomo tyle, że ma się liczyć nie ilość, ale jakość. Może być taka sytuacja, że jeden projekt w danej dzielnicy zostanie realizowany, dlatego że koszt jego realizacji będzie wypełniał to, ile tych pieniędzy na realizację całego budżetu partycypacyjnego dana dzielnica miała. O wynikach głosowania dowiemy się o godzinie 17. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Podróż potrwa 6 dni. Prezydent Putin odwiedzi Kubę, Brazylię i Argentynę. Oficjalną wizytę gospodarz Kremla połączy z rozrywką. W niedzielę będzie oglądał finałowy mecz mundialu. Podróż Władimira Putina do krajów Ameryki Łacińskiej poprzedziła wizyta szefa rosyjskiej dyplomacji. W marcu Siergiej Ławrow odwiedził m.in. Kubę, Wenezuelę i Boliwię. Niezależni komentatorzy podkreślali, że rosyjski minister szuka sojuszników dla Moskwy, którzy na arenie międzynarodowej poparliby jej politykę wobec Ukrainy. W trakcie rozpoczynającej się dziś wizyty Władimira Putina na Kubie dojdzie do spotkania rosyjskiego przywódcy z braćmi Fidelem i Raulem Castro. Rosja i Kuba podpiszą też 10 porozumień o współpracy. Podobne plany Moskwa wiąże z Argentyną. Natomiast obecność Putina w Brazylii wiąże się z przejęciem przez Rosję obowiązków gospodarza przyszłego mundialu. W 2018 roku Rosja będzie organizatorem piłkarskich mistrzostw. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze na chwilę wracamy na Wiejską. W Sejmie jest przerwa, tak więc o wynikach głosowania w sprawie wniosków Prawa i Sprawiedliwości opowiemy Państwu w serwisie Trójki o 11. Na razie sporo chmur na południu, dużo słońca na północy, później pogoda w kratkę, wszędzie oprócz Pomorza możliwe deszcz i lokalne burze, ale wszędzie może wyjrzeć także słońce. Na termometrach od 20 stopni w Suwałkach i w Białymstoku do 26 w Pile i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. LED TV Philips 32 cale 100 Hz za 850. LG Smart TV 47 cali 400 Hz za 2690. Laptop Lenovo, procesor Intel 4 giga, dysk 500 za 1199 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi Q5 dostępne jest już od 1420 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj. Nowy sezon startuje już za 7 dni. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Przyjdź do Rossmana, by poczuć młodość na własnej skórze. Krem na dzień L'Oreal Age Perfect. Odrodzenie komórek kosztuje tylko 37,99. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Halo, halo, rusza nowy etap wyścigu po 10 tysięcy złotych lotnej premii w Citroenie. Tylko w tym miesiącu 300 dodatkowych samochodów ze specjalną premią do zdobycia. Śpiesz się i odbierz swojego Citroena jeszcze w lipcu! Citroen C3 Picasso z klimatyzacją i radiem CD już za 23 750 zł w kredycie 50 na 50. Citroen. Creative Technology.

Takie ładne utwory w archiwum Listy Przebojów programu trzeciego, alp3.pl, proszę odwiedzić. No i buszować po historii, ponad 30-letniej historii Listy Przebojów programu trzeciego. Płyty George'a Ezry wędrują do pani Beaty Pfeiffer z Gniezna i do pana Pawła Nogajczyka z Wrocławia. Życzę przyjemnego słuchania. Przyjemnego słuchania życzę państwu także dzisiaj po południu, dlatego że dzisiaj Listę Przebojów programu trzeciego. No właśnie, ustalmy najpierw geograficznie. To nie jest Darłowo, tylko Darłówek. Tam trwa Festiwal Media i Sztuka. Pojechała silna ekipa programu trzeciego. Wśród nich Perła Jamajki, Michał Olszański. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, witam cię Piotrze, witam państwa. Czy państwo słyszą polski Bałtyk? Mamy ustawione nasze mikrofony prosto na północną stronę i słychać w tej chwili, jak Neptun jest poddenerwowany. Chyba mu się podoba ta sytuacja, że Festiwal Media i Sztuka po raz kolejny rozpala Darłówko, Darłowo, bo rzeczywiście program, jak za chwilę państwo się przekonają, jest bogaty i wspaniały. Ale co to jest, że jak ty wyjeżdżasz w góry, to wieje, a jak wyjeżdżasz nad morze, to sztorm? Ja już mam takie szczęście. Mam po prostu dobry feeling tego wszystkiego, co się dzieje z naturą. Bo jak człowiek jest blisko natury, to wiesz, że zawsze ma dobre doznania. Witamy niezwykłego gościa. Dzień dobry, panie Stanisławie. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Jakżeż miło pana spotkać tutaj w Darłowie na Festiwalu Media i Sztuka. To jest rodzaj takiej prowokacji, przyzna pan, w momencie, kiedy ludzie przyjeżdżają i tak przechodzą tym deptakiem. Od frytek do gofrów, od gofra do dorsza, od dorsza do piwa. I naraz jest prowokacja intelektualna. Spotkanie ze Stanisławem Tymem. Pies, czyli kot. Jak pan się czuł w takiej roli? Dobrze się czułem, wie pan, no na szczęście przecież nic nie jest obowiązkowe. Po tośmy walczyli, żeby sobie to wywalczyć. I jak ktoś chce iść gofry cały czas i... Nie, ale no, jest to bardzo miłe i nie widzę w tym nic... To by było jakimś tam zderzeniem, po prostu jest, są różne propozycje, różne możliwości i ludzie z tego korzystają. To tak, prawda. Panie Boże, żeby tak było zawsze. A jak pan się czuje nad tym polskim morzem wśród tych tłumów? Proszę pana, ja się w ogóle zawsze bardzo dobrze czuję i w związku z czym nic tylko tutaj nie wyróżniam, że ja się nagle czuję. No nie, bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Troszkę się pan wyróżnia jednak. Sposób, w jaki pan chodzi, sposób, w jaki pan się porusza, no, powiedzmy sobie, że chodzę. Tak się ciągnę, proszę pana, ale... Tak, jeszcze się poruszam. Program bardzo ciekawy, bogaty. Czy pan ma na coś ochotę specjalnego dzisiaj czy jutro? Proszę pana, ja nie mam na to czasu, dlatego że ja tu jestem zajęty. Ja mam tutaj różne konieczności, propozycje, których nie odmawiam i obecności, które wynikają jakby z tego mojego pobytu. Wczoraj miałem spotkanie autorskie takie na temat mojej książki, mojego życia, co w ogóle właśnie Pies, czyli kot, ta książka z kuletonami, którą wydała. Polityka, którą pisuję, to nie tony, a dzisiaj mam z panem spotkanie, potem mam wieczorem w kinie mój występ kabaretowy z Krzysiem Paranowskim. Także nie narzekam na brak zajęć. Tak, mogą państwo tutaj spotkać pana Stanisława, jak się przemieszcza z jednej na drugą stronę, bo muszą państwo wiedzieć, że Darłówko to jest takie miasteczko podzielone. Tutaj, żeby się przedostać z jednego miejsca na drugie, na przykład samochodem, to trzeba odbyć taką podróż przez Darłowo prawie 5 kilometrów. Natomiast jest most, który się rozsuwa. To jest chyba jedyny taki cudowny, rozsuwany most co godzinę, by przepuścić kutry i statki i wtedy ludzie czekają po jednej i po drugiej stronie. Ci ze wschodu chcą przejść na zachód, ci z zachodu na wschód. Widział pan ten moment, kiedy ten most się zsuwa i oni ruszają? Widziałem, proszę pana, widziałem. Właśnie tak czekałem, aż przepłynie ostatnia żaglówka i most się zsunie. Tak, Darłówko jest wschodnie i zachodnie i ci wszyscy młodzi państwo, którzy nigdy tego nie widzieli i nawet nie znają tego z historii, bo nie było powodu, mogą teraz zobaczyć, jak wyglądał Berlin Wschodni, Berlin Zachodni. Tylko, że nie ma Checkpoint Charlie. To prawda. Drogi Piotrze, szanowni państwo, festiwal ruszył, od wczoraj wielkie emocje. Dzisiaj mamy też w programie kilka takich ważnych dla trójkowiczów sytuacji, bo to już niebawem, za półtorej godziny, Tomasz Żonda rozpocznie wydanie muzycznej poczty UKF-u prosto z Darłowa, gdzie mogą państwo przyjść i zamówić jakikolwiek utwór. Czy pan, panie Stanisławie, miałby ochotę zamówić jakiś utwór i zadedykować go komuś dzisiaj? Tak, miałbym ochotę zadedykować utwór pod tytułem Smith Georgia Brown panu Jerzemu Derfowi, mojemu przyjacielowi. O, to już mamy pierwsze zamówienie, zaraz myślę, że Tomek będzie je realizował. Tak więc najpierw muzyczna poczta UKF-u, a później, jak dobrze Piotrze wiesz, lista przebojów trójki. Tutaj po raz pierwszy z Darłowa i myślę, że będzie... To z Darłówka, tak? A drugi, oczywiście po raz drugi. Po raz drugi z Darłowa lista przebojów trójki. Marek Niedźwiecki od 19 zaprasza wszystkich, będzie moim zdaniem. To jeszcze dołożę Jerzego Tatarka, bo on też jest fanem tego utworu i świetnie to gra na saksofonie. Jerzy Tatarak i Jerzy George. Niech słuchają Sweet Georgia Brown. Sweet Georgia Brown. Natomiast jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, no to trójka w ogóle tutaj będzie w Darłowie wyeksponowana na maksa. Będziemy mieli spotkania autorskie i będą audycje stąd, bo będzie Radiowy Dom Kultury. Będzie Markomania od godziny 9. Będą spotkania, będą piękna trasa ponad 3333 metry z Henrykiem Sytnerem na rowerze. Czeka Darłówko na Henryka Sytnera, niewątpliwie. Ja już tutaj widziałem pewne zdenerwowanie rowerzystów, którzy wypatrują, gdzie ten Henryk jest. Jeśli nas słyszysz, Henryku, bo on dzisiaj gdzieś tam w trasie, to bądź tak miły i jedź jak najszybciej, ale ostrożnie. Pamiętasz, Piotrze, naszą drogę w ubiegłym roku przez te piękne kaszubskie drogi, które są po prostu zjawiskowo piękne? Wczoraj także przejechaliśmy przez Bytów, Kościerzynę, Sławno, po prostu przepiękna Polska cała. Nie dałeś mi szans odpowiedzi, tak, pamiętam. Wzruszająca to była podróż. Halo. I tyle

scare away the dark. A może to dzisiaj będzie niespodzianka? Scare Away the Dark, tak jest zatytułowany ten utwór. Znajdą go Państwo w zestawie do głosowania. Artysta ukrywa się pod takim pseudonimem Passenger. To gdyby się Państwu spodobało i gdyby Państwo chcieli się z nami zabawić, to proszę ze stron internetowych oddać głos na 10 ulubionych utworów, a jeszcze godzinę i 32 minuty na tę czynność nam pozostały. Do 12 układamy kolejną listę przebojów. Zdarłówka dzisiaj, Marek Niedźwiecki po godzinie 19. Zapraszam na spotkanie tam i przy radioodbiornikach. 71335 piotr.baron@polskieradio.pl. Nie udaje mi się namówić Państwa do niektórych utworów, między innymi do tego, a ona świetnie śpiewa, nazywa się Imelda May. Taki ładny utwór, taki dobry czas, troszkę powyżej dwóch minut, taki dobry utwór na poranek, Wild Woman, tak jest zatytułowany, i Imelda May też czeka na Państwa głos. A teraz będzie dwóch panów. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki, co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki, co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie,

such a greed. Don't want it until the open, make you gone. No more can you hurt anyone. And the fear still shakes me. So hold me until it sleeps. It grips you, so hold me. Until It Sleeps. Utwór trafił do zestawienia w maju 96 roku, raz na miejscu pierwszym, ale wiele tygodni na liście. Jak państwo wiedzą, program tego dzisiejszego spotkania z zespołem Metallica ułożyli fani zespołu. No i dla kogoś, kto dziś będzie po raz pierwszy na koncercie, tak dużym koncercie na Stadionie Narodowym Metaliki, pewnie będzie to bardzo, bardzo duże wydarzenie. Dla osób, które zobaczą koncert Metaliki po raz kolejny, lista może wydawać się, ta lista utworów, które będą zaprezentowane, może wydawać się trochę za bardzo oczywista. I'm

But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand. Zapraszamy do reklamy. Brazil, Brazil! São Brava Chata! Kochamy to! Piłkarskie! Mistrzostwa Świata! LED TV Philips 32 cale, 100 Hz za 850. LG Smart TV 47 cali, 400 Hz za 2690. Laptop Lenovo, procesor Intel, 4 giga, dysk 500 za 1199 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nareszcie lato, wakacje. Kocham, gdy słońce muska moją skórę, ale te podrażnienia, piegi, poparzenia. Wiemy, że słońce zagraża wrażliwej skórze. Dlatego w laboratorium Ivostin stworzyliśmy dermokosmetyki Ivostin Solecrin, polecane przez polskich dermatologów. Są wyjątkowe, nie tylko chronią powierzchnię skóry przed promieniami UV, ale zawierają też innowacyjny filtr immunologiczny, który zabezpiecza wnętrze komórek. Efekt: skóra delikatnie opalona, bez oparzeń. Wakacje marzeń. Ivostin Solecrin. Twoja recepta na zdrową skórę. Numer 1 w aptece. Po opalaniu zregeneruj skórę preparatami Ivostin Solecrin Post, a poczujesz przyjemne uczucie nawilżenia i ochłodzenia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 lipca, jest 11. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. Wniosek PiS-u w sprawie wotum nieufności dla rządu przepadł w głosowaniu. Za wnioskiem zagłosowało 155 posłów. Przeciwnego zdania było 236 posłów. 60 posłów wstrzymało się od głosu. Bez decyzji na razie w sprawie szefa MSW w Sejmie trwa przerwa i spotkanie ludowców. Po przeszukaniu biura szefa klubu PSL, teraz CBA w podkarpackiej prokuraturze są kolejne działania śledczych w sprawie powoływania się na wpływy w Ministerstwie Infrastruktury. Mieszkańcy wiesi Kierza nie chcą wiatraków blisko swoich domów. Rozpoczynają właśnie protest na Krajowej Szóstce. W Sejmie bez zaskoczenia wniosek PiS-u o konstruktywne wotum nieufności przepadł. Rząd PO-PSL z premierem Donaldem Tuskiem na czele potwierdził, że ma większość parlamentarną i nie zastąpi go gabinet techniczny z profesorem Piotrem Glińskim na czele. Dokładnie 155 posłów prawicy poparło wniosek Prawa i Sprawiedliwości o zmianę rządu. 236 z koalicji było przeciwko, a 60 z lewicy wstrzymało się od głosu. W Sejmie jest Łukasz Walewski. Taki wynik był z góry przesądzony. Co na to PiS? Mariusz Kamiński z PiS-u, były szef CBA, wyjaśnia, że sens zgłaszania wotum nieufności był głębszy niż tylko techniczne głosowanie. Tak naprawdę chodziło o to, żeby nie pozwolić rządowi na rozmycie afery, z którą mamy do czynienia. Tak? A to się udało, panie pośle? W jakiejś mierze tak. Ta debata trwa i ta sprawa nie jest zakończona. Ale Andrzej Halicki z PO, zadowolony z poparcia większości parlamentarnej dla rządu, jednocześnie uważa zachowanie opozycji za bezsensowne. Te głosowania mają charakter techniczny, czyli muszą się odbyć, ale tak naprawdę nic nie wnoszą. Są trochę stratą czasu opozycja, co nie jest żadną satysfakcją, dowodzi raczej swojej bezsilności. Za chwilę marszałek Sejmu Ewa Kopacz wznowi już obrady. Odbędzie się głosowanie nad odwołaniem ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Przez ostatnie 45 minut trwała jednak przerwa, o którą poprosił PSL. Z prawej strony słychać głosy, że to dlatego, że wczorajsze wejście CBA do biur poselskich szefa klubu Ludowców Jana Burego może mieć związek z napięciem na linii szef MSW PSL. Zwłaszcza, że Ludowcy tuż po publikacji publikacjach dotyczących tzw. afery taśmowej, wcale nie chcieli stawać murem za ministrem. Dziękuję, to jest Sejm. Do Sejmu na pewno wrócimy w serwisie Trójki o 12:00. To była relacja Łukasza Walewskiego. Tak jak Łukasz wspominał, PSL się zastanawia.